उनके सर खत्म ज्यादा खुद देखो संत गुरु इंद्रा मासुम मिनल मंत गुरु इंतजार तुम भी करो हम भी इंतजार कर रहे हैं। कारवां ने हयात आगे बढ़ा अपराध को अब भी कटोला जा रहा है अपराध को अब भी निखारा जा रहा है तो कहीं से कोई निकल आए। मैं क्या कुछ सुन कर रहा हूं अल इमाम दुवसिया का ये मशहूर किताब है आजकल जो जिसको समझा जाता है कि इस्लाम में सियासत पर बहुत ही अच्छी किताब लिखी गई अल इमाम दुवसिया का जैनूरी की। अच्छा इसी के तत्वों में मिस्र ने किताबें लिखी हैं इमामत पर आजकल इमामत तो उनका मतलब क्या है वो ये कहते हैं कि अब आलम इस्लाम के लिए उनके इत्तेहाद के लिए उनकी सरबुलंदी के लिए उनकी कामयाबी के लिए उनके टैलेंट को एक जा करने के लिए एक इमाम की जरूरत है एक इमाम की जरूरत और वो इमाम अब इराक से हो हिजाज से हो मक्के से हो यमन से हो मिस्र से हो पाकिस्तान से हो जावा से हो कहीं से हो तो कोई मर्द हक भी निकले कोई मर्द हक भी निकले और निकल कर ये पूरे आलम इस्लाम को एक जागरूक कर यानी अब तसव्वुर इमामत में एक सियासी रुझान आ गए। तो अब तक जिस अंदाज से ढूंढ रहे थे वो अंदाज कुछ और था अब ढूंढने का तरीका कुछ और है। अब तक ढूंढ रहे थे करामतों में अब ढूंढ रहे हैं सियासतों में जो कोई मिले तो अकवाम आलम में मुसलमान का मकाम मुअय्यन हो जाए मुकाम मुअय्यन हो जाए मुसलमान का। मगर नजर अब कहां है तकलीफ खत्म हो रही है नजर कहां है फिर भी दुनिया नजर कहां है फिर भी हुकूमत फिर भी मुआशरा फिर भी अपनी जिंदगी फिर भी आराम फिर भी दुनिया की हवस नाचना नजर यहां और यहां के लिए इमाम की तलाश। कुरान कहता है बल कज़्ज़बू बिस्साअत ये लोग फुसला चुके हैं कयामत को हमने जिन अफराद को अपने से नजदीक देखा और जिन अफराद को पैगंबर ने मीदान बना के रखा वो आज के लिए भी कल के लिए भी महशर के लिए भी और इस तरह से कि देखो ये वो अफराद हम छोड़ जा रहे हैं कि यौम नदऊ कुल्ला उनासिन बेईमानहिम महशर का दिन वो होगा जबकि इंसानियत अपने अपने इमामों के साथ आएगी तो हम उस दिन देखेंगे कौन कौन इमाम कहां कहां से निकल के आता है और हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं वो होगा फैसले का दिन। अगर निकाह महशर से नहीं है तो हर वक्त धोखा तकरीर खत्म हो गई बल कज़्ज़बू हबीब तकदीब की है कयामत की जब तकदीब करेंगे तो अपने सफा पे ढूंढेंगे अपने निगाह की सफा को देखें और अगर महशर पे से नजर हो तो महशर है कौन सा मकाम ये मैं दो तीन मरतबा कह चुका इसलिए अब तो कम से कम आपको याद हो गया होगा कि एक बहुत बड़े जहरीले ने साजिद आले मोहम्मद से एक सवाल किया था जबरदस्त रसूल मेरी फिक्र को रोशन कीजिए तो आपने क्या फरमाया था कि जब तू पैदा हुआ तो क्या तू अपनी ख्वाहिश से पैदा हुआ था कि मेरी आंख ऐसी हो मेरी नाक ऐसी हो मेरे पांव ऐसे हों और कान इस मकाम पर हों ہاتھ ایسی جگہ ہو. تو نے کوئی خواہش کی تھی؟ کہا نہیں, میرے اللہ کی خواہش پر میں پیدا ہوا, میرے پیدا کرنے والے کی خواہش پر میں پیدا ہوا. تو ارشاد فرمایا, جس خدا نے اپنی خواہش پر تجھ کو پیدا کیا, کیا اس خدا نے یہی چاہا کہ اس دنیا میں تجھ کو تیری خواہش سے چھوڑ دیا جائے؟ اچھا نہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. جس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہوگا, اس نے اس دنیا میں اپنی مرضی کو بھی منوایا ہوگا. ارشاد فرمایا, جس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا, جس نے دنیا میں اپنی مرضی پر چلانا چاہا, وہ قیامت کے دن کیا تجھ کو تیری مرضی پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے یا اپنی مرضی پر چلتے ہوئے پہنچانا چاہتا ہے؟ تو قیامت ہے اگر تو اس کی مرضی پر چلتے ہوئے جانا ہے, اس کی مرضی پر. تو اپنے تراشیدہ اور اپنے پرستیدہ بزرگوں کا وہاں کیا کام ہوگا؟ کچھ آپ سمجھ رہے؟ آپ کی گفتگو کر رہا ہوں کہ میں تو آئنسٹائن کا دامن تھام کے جاؤں گا, میں تو مارکونی کو ساتھ لیے ہوئے اپنا ٹرانسسٹر لے کے جاؤں گا. یہ کیسی باتیں, بے عقلی کی باتیں ہوں گی نا. آپ کو تو جانا ہے کسی اور کی مرضی پر عمل کرتے ہوئے, اس لیے کہ محشر آپ کی مرضی سے نہیں ہے اور نہیں تو انکار محشر. انکار محشر بہترین سے تو بھائی محشر ہے ہی نہیں. جب محشر ہے وہاں سمجھو پھنس گئے. بلکزبو رسا, یہ آیت بہت زیادہ آپ کے توجہ کی مستحق ہے کہ یہ تکذیب محشر کو قرآن مجید نے سبھا مقامات میں لکھی ہے, خصوصاً یہ 29واں سورہ, 30واں سورہ, 31واں سورہ. پھر میں نے گویا سوریوں کی گنتی اور اس کی عادت بتلا دیے. غالباً آپ کو تو معلوم ہوگا نا 29واں سورہ کیا ہے, 30واں سورہ کیا ہے, 31واں سورہ کیا ہے. یعنی سورہ عنکبوت, روم, لقمان, 32واں سورہ سجدہ, 33واں سورہ احزاب. ان سوروں کو مسلسل دیکھیے, مختلف مقامات پر بتائیے کہ یہ فقط ظاہر کو دیکھ رہے ہیں, یہ فقط ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. ان کو انجام کی خبر نہیں ہے, یہ باطن کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. مذہب نام ہے اس باطن بینی کا, مذہب نام ہے اس تعلق باطن کا کہ فقط وہاں آج نہیں ہے, وہاں کل ہے. اور اگر کل ہے تو اس کل کے لیے آج کو سنورنا ہے. میری بات نہیں, آپ سمجھیں, اس کل کے لیے آج کو سنورنا ہے. تو اس بار سے عزیزان گرامی آپ حیران نہ ہو, تقریر ختم ہوئی, وہ افراد آئے میزان بن کر کہ ان کا جواب نہ ہو سکا, ان کا جواب نہ ہو سکا. اور ساری دنیا بڑے بڑے عقل مند نکلے, بہت بڑے عقل مند نکلے, لکھنے والے بولنے والے اس مملکت پاکستان میں بھی کچھ کم تھے. ماشاء اللہ خدا نظر بد سے بچائے ہمارے مفکرین کو. کچھ اقبال ہی کچھ کم ہے جس نے اپنا لوہا منوا لیا ہے. اقبال نے کہا, جنگے ڈہانے جہاں غارت گری, بادشاہوں کی لڑائی غارت گری ہے, جنگ مومن سنت پیغمبری. بادشاہوں کی جنگ غارت گری ہے, مومن کی جنگ سنت پیغمبر ہے. یہ بہت عجیب مقام سے میں آپ کو گزار رہا ہوں, بشرطے کہ آپ یاد رکھیں. حضرت پیغمبر خاتم کے اصحاب میں اور امیر المومنین کے اصحاب خاص میں, بہت ہی نزدیک کے دوستوں میں ایک بزرگ ہے, عثمان ابن مسعود. عثمان ابن مسعود بڑے خاص دوست ہیں امیر المومنین کے, یہ بزرگ. عثمان ابن مظعون کا ایک بیٹا مر گیا اور جوان بیٹا تھا، بڈھے تھے، مسجد میں نہیں آئے، گھر میں نماز ادا کی، دوسرے دن نہیں آئے، تیسرے دن نہیں آئے. پیغمبر اسلام نے پوچھا کیوں عثمان نہیں آئے؟ اللہ کے رسول غم بہت ہے. پیغمبر خدا گھر کو تشریف لے گئے، کہنے لگے عثمان کیا بات ہے، مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ میرے دوست تو آنکھوں میں آنسو بھر رہا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول بیٹا بھی ساتھ ہوتا تھا، نماز میں ہم جاتے تھے، میں ضعیف تھا، وہ سنبھال لیا کرتا تھا، رات میں زحمت ہوتی ہے، صبح کو زحمت ہوتی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا عثمان ابن مظعون اسلام میں روحانیت نہیں ہے، اسلام میں روحانیت نہیں ہے. روحانیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی کا راہب ہو جانا. راہب ہونے کے کیا معنی؟ یعنی باپ، بیٹا، بھائی، بہن، بیوی، بچے، سب سے قطع تعلق کر کے کسی جگہ اکیلے بیٹھ جانا اللہ کی عبادت، اس کو کہتے ہیں روحانیت. ارشاد فرمایا عثمان ابن مظعون دیکھو روحانیت اسلام میں نہیں ہے. اور ہاں دیکھو عثمان ابن مظعون اسلام میں جو روحانیت ہے وہ جہاد ہے. عجیب بات ہے، دیکھیے اسلام کی روحانیت جہاد، جہاں لڑے تو سب کو چھوڑ کے لڑے. دیکھیے اللہ کی بندگی میں اگر سب کو چھوڑ کے بندگی کرے تو اسلام میں جائز نہیں ہے. مسجد میں جا کے اکیلا بیٹھ جائے، پہاڑ میں جا کے بیٹھ جائے، اس کا سمے حرام ہے روحانیت. فرمایا مگر جہاد ہے روحانیت، جو لڑے اللہ کی راہ تو سب کچھ ہو. اب نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ بہن، نہ جی، اللہ کی راہ میں لڑنے کو جا رہا ہے. اب اس کو کہتے ہیں اسلام کی روحانیت. اقبال کہتے ہیں جنگ شاہان جہاں غارت گری، جنگ مومن سنت پیغمبری. کہتے ہیں گر کے ہر مرگ پر مومن خطر، مومن پر اگر کہ ہر موت میٹھی ہے، مومن کے لیے ہر موت اگر کے سیری ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں جنگ پورے مرتضی چیز دیگر گھر سے ہر مرگست پر مومن شکر، اگر سے مومن پر ہر قسم کی موت پیری ہے، جنگ پورے مرتضی چیز دیگر، لیکن مرتضی کے بیٹے کی لڑائی کچھ اور ہی. میں نے کہاں سے سلسلے کو قائم کیا تھا؟ انہیں دنیا کے بڑے بڑے فلسفی تھی افراد کو چن کر جب ناکام ہو گئے تو ان کو کہنا پڑا، لڑائی تو مرتضی کے بیٹے کی لڑائی بھی انوکھی. فلسفے کا ایک مشہور عالم بادشاہوں کی لڑائی سے مطابقت کر رہا ہے پورے مرتضی کی جنگ کا، ایک دن کی لڑائی، جنگ پورے مرتضی چیزیں دیگر، مرتضی کے بیٹے کی لڑائی کچھ اور، مرتضی کے بیٹے کی لڑائی کچھ اور ہے. اس منزل پر معلوم کس نے اقبال کو یہ سمجھایا تھا کہ جنگ را روحانی اسلام گفت، یعنی پیغمبر اسلام کا نام لیا اور کہا کہ پیغمبر نے اس جنگ کو اس جہاد کو یہ بتلایا ہے کہ یہ روحبانی اسلام ہے. اسلام کی روحبانیت یہ ہے کہ وہ جہاد کرے. اور آخر میں اقبال جیسا فلسفی یہ کہتا ہے کہ آپ یاد رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے, کس ندا نت جس شہید نکتا را ان کے از خون خود خرید نکتا را. سوائے شہید کے کوئی اس راز کو نہیں جان سکتا, اس نے اپنے خون کو دے کے اس راز کو خرید لیا ہے. کتنوں نے جانے دی ہوں گی, کتنے مر گئے ہوں گے, کتنے شہدا ہوں گے اسلام میں, کتنے مرنے والے ہوں گے, کتنی لڑائیاں ہوں گی, مگر اقبال جیسے فلسفی کی نظر میں پھر بھی حسین اکیلے. لیکن فرد کی جگہ آج تک کوئی فرد بدل نہ مل سکا. میرے استدلال کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس نے اپنے خون سے خرید لیا ہے اس راز کو, کس ندا نت تس شہید نکتا را, سوا شہید کے اس راز کو کوئی جان نہیں سکتا کہ اسلام میں جنگ روحبانیت کیسے ہے. دیکھیے عثمان ابن مظعون بڑے بلند مقام پر ہے, میں تو گیا نماز جماعت میں نہیں گئے, تو پیغمبر اسلام نے آ کے سمجھایا اور کہا عثمان ابن مظعون جہنم کے سات دروازے ہیں مگر رحمت الہی دیکھو جنت کے ہار دروازے ہیں. ارشاد فرمایا وہ خاص دروازہ جو آٹھواں ہے وہ ان کے لیے ہے کہ جو اپنے عزیزوں کی مفارقت کے باوجود اپنے خالق کو نہیں بھلاتے. یہ مقام ہے مصاحب کا اور وہ منزل ہے حسین علی اکبر. سب سے پہلے سن جاؤ, اگر اس منزل پر کوئی آپ کے ذہن میں ہے تو آپ بھی کوشش کریں تو اس کرنے کی. اس دور میں اب تک تو دنیا کو شکست ہو چکی ہے افراد کے انتخاب میں, تو کوئی بدل نہیں سکا اور ہم کو یہ دعویٰ ہے کہ قیامت تک یہ شکست ہوتی رہے گی, قیامت تک یہ شکست ہوتی رہے گی. وہ مولانا محمد علی نے معلوم نہیں کس منزل پر کہہ دیا تھا اور کیا ان سے کیا کہنا چاہتے تھے, کیا کہہ دے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. معلوم نہیں کیا فکر تھی ان کی, دونوں نے ایک حرف دبا دیا وہاں ہر کربلا کے بعد. میرے پاس اس کی تفصیل غالباً یہ ہے کہ اگر ہم وہ سامنے ہوتے تو میں شاید تفصیل ان کی اس شیئر کیوں کرتا کہ آپ کی نگاہ میں اور دنیا کی نگاہ میں کربلا ایک ہے. نہیں, ایک کربلا ہے سید الساجدین کے لیے بھی, ایک کربلا ہے محمد باقر کے لیے بھی, ایک کربلا ہے جعفری سے محمد کے لیے بھی, ایک کربلا ہے موسیٰ بن جعفر کے لیے بھی, ایک کربلا ہے علی بن موسیٰ رضا کے لیے بھی. اگر اس منزل پر جا کر کہا ہو تو وہ شیر میرے سر آنکھوں پر. آپ سمجھ گئے, ہر مظلوم نے اسلام کو حیات تازہ دی ہے اپنی کربلا کے بعد. اب آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے یہ ہر کربلا کیوں کہا, ہر مظلوم, لیکن ہر مظلوم نے یہی طے کیا کہ نام صرف ایک ہی کربلا کا ہو اور وہی نمونہ بن جائے, وہی نمونہ بن جائے. امام محمد باقر امام زین العابدین کے صاحب جاتے ہیں, زیادہ وقت نہیں لوں گا اس سنگم میں. جب انتقال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے جعفر ابن محمد کو طلب کیا اور کہا 10,000 درہم میں نے اٹھا کے رکھے ہیں، 10 برس تک میرا ماتم مقام مینا پر کیا جائے، ہر سال زمانۂ حج میں مقام مینا پر 10 سال تک میرا ماتم کیا جائے، اور اس ماتم کے لیے یہ خرچ ہے، اور اس سے کتنے احکام نکلتے ہیں وہ آپ سوچیں، کتنے احکام نکلتے ہیں وہ آپ سوچیں، یہ شیر معصوم ہے۔ لوگوں نے علماء اعلام سے پوچھا کہ کیا بات ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ماتم کو مخصوص کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، فقط اس لیے کہ امام باقر کرملا کی آخری کڑی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ آخری معصوم ہے اس سلسلے کا، 4 برس کا سنکھا دربار میں کام کیا۔ آپ نے یہ چاہا کہ یہ رہے یاد تذکرہ، تاکہ حسین کو دنیا نہ بھولے۔ تو یہ ہے رہبانیت کہ ہر منزل پر جہاد۔ آؤ امام محمد باقر ہی کی ایسے روایت ہو، اور آج آپ کو زیادہ زحمت نہ دو، اس لیے کہ میں خود ایسا محسوس کرتا ہوں کہ زیادہ خست بھی تاری ہو رہی ہے، اور اب تقریر کو ختم ہونا چاہیے۔ شیخ صدوق محمد ابن علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن باقر قمی روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے، یعنی علی ابن حسین ابن باقر سے، وہ روایت کرتے ہیں سعد ابن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں احمد ابن محمد ابن عیسیٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن خالد فرقی سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن بکیر برید ابن معاویہ اجلی سے، اور یہ دونوں بزرگ اصحاب جمعہ میں سے ہیں۔ یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہم امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر تھے، کہ حسین ابن علی کا ذکر آیا، میں نے اتنے اسناد دیے ہیں، دیکھیے، حسین ابن علی کا ذکر آیا تو امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ برہیت نے پوچھا، فرزند رسول کیا چیز یاد آئی، کیا بات یاد آئی؟ تو معصوم نے فرمایا کہ روز عاشور عصر کے وقت حسین ابن علی کے سینے پر 325 سے زیادہ زخم تھے۔ یہ امام محمد باقر کی روایت ہے، یہ کسی مرثیے یا کسی ذاکر کی کسی بیاس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، تیر، تلوار، خنجر، نیزوں کی جراحتیں 325 سے زیادہ تھی، جو فقط سینے پر تھی، جو فقط سینے پر تھی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے باوجود لشکر شام میں ایک آواز بلند تھی کہ حسین کے بڑھ کے کوئی شجاع نہیں، حسین کے بڑھ کے کوئی بہادر نہیں ہے اس زخمی عالم میں۔ تھوڑی سی توجہ، اس زخمی عالم میں جب کسی سے یہ ممکن نہ ہو سکا کہ اس زخمی کے قریب جائیں، کسی سے جب یہ ممکن نہ ہو سکا کہ اس زخمی کے قریب جائیں، تو ایک مرتبہ لشکر شام نے پکارنا شروع کیا، چلو خیموں کو لوٹ لیں گے، چلو خیموں کو لوٹ لیں گے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں، ایسے عالم میں اپنے دونوں زانوؤں کو ریتی پر رکھ کر زخمی امام کھڑا ہو گیا اور آواز دی، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے نہ صحیح، ارے تمہاری فکر کو کیا ہو گیا، تمہاری حریت کو کیا ہو گیا، ابھی میں زندہ ہوں، میرے بچوں کی طرف نہ جاؤ، میری بہنوں پر حملہ نہ کرو، خیموں پر نہ جاؤ، وہ محمد کی نواسیاں ہیں، ارے ابھی تو میں موجود ہوں۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، خدا بندہ ہم کو کامل الایمان، ہمارے حوائج دینی و دنیاوی برلاؤ، ملت کو متحد فرماؤ، مملکت کو مستحکم فرماؤ، تعجیل فرماؤ۔ الله السميع العليم، من الشيطان العليم الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الردة وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة فأعتدنا لمن كذب بالساعة سيرا صلوات آسمی تقریر ہے سورۃ الفرقان کے عنوان پر اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ 18ویں آیت اس سورے کی ختم ہو وہ حضرات جو واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہوں حاصل کرنا چاہتے ہوں اگر تفسیر کے ساتھ ساتھ سرسری طور پر کم از کم اس سورے کی مسلسل تلاوت کریں تو وہ تلاوت یقیناً ثواب عقلی کی بھی حامل ہوگی اور ثواب اخروی تو بہت صورت معین ہے. ثواب الاعمال میں شیخ صدوق تحریر فرماتے ہیں کہ امام موسی کاظم صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی سورۃ الفرقان کی تلاوت کا عادی ہو اور اس کی مسلسل تلاوت کرے وہ قیامت کے دن کبھی رحمت الہی سے دور نہیں رہے گا. اس لیے عرض کر رہا تھا کہ تلاوت کا ثواب تو ہے ہی لیکن ہماری کوششوں میں ایک گونا سہولت ہوتی ہے اگر سننے والے کسی زبان میں صحیح اس سورے کی تلاوت کرتے رہیں. جس آیت کی آج تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ کل بھی پیش کیا گیا تھا صاحب برکت ہے وہ اے رسول جو چاہے تو تیرے لیے کسی دنیا میں ساری دولتوں کو اکٹھا کر دے یہی جنتیں ہوں یہی نہریں ہوں یہی محل ہوں. مگر वो जिस व्यक्ति पर एतराज कर रहे हैं वो झुटला रहे हैं महेश्वर को, और जो महेश्वर को झुटलाए, जो कयामत की तकदीर करे, उनके लिए जहन्नम में जाना लाजिम है। इस मकाम पर उलमाए तफासीर ने आपके ग्यारहवें इमाम इमाम हसन अस्करी सलावतुल्लाह वसलामहु अलैह से ये रिवायत की है, आपकी कुनियत है अबू मोहम्मद। तो अब यह रिवायत जाती है हजरत अबू मोहम्मद अलैहिस्सलाम से। इरशाद फरमाते हैं, और रिवायत को जनाब रिसालत माँ तक पहुंचाते हुए कि एक दिन जनाब रिसालत माँ इसी सूरतुल फुरकान के नुज़ूल के दौरान में मस्जिद में तशरीफ फरमाते कि वही आई और उसके साथ मलक मुकर्रब ने यह भी कहा कि अल्लाह के रसूल थोड़ी देर में रिजवान भी हाजिर खिदमत हुआ चाहता है। रिजवान यानी निगहबान जन्नत। इमाम फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद रिजवान हाजिर खिदमत हुआ और नूर के एक संदोख को किस्मत बासादत रिसालत में पेश करके उसने ये अर्थ की कि बाद तोहफे दुरूद व सलाम खालिक अल्लाम ये फरमाता है कि मेरे हबीब से कह दो कि इस संदोख में सारी कायनात की खजानों की हमने कुंजियां और मफातीह रख दी है और तुम्हारे मदारिज उखरवी में जर्रा बराबर कमी नहीं होगी अगर तुम इन खजानहाए दुनिया का इस्तेमाल करें। ये हमारी खुशी है। मलक मुकर्रब जिब्राइल कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने रिजवान से कहा कि रिजवान बाद तोहफे बंदगी व नियाज हमारी तरफ से यह अर्ज करो कि जिस बंदे को अव्वलीन व आखरीन की सबसे बड़ी दौलत अता हो चुकी हो उस बंदे के लिए ये चीजें कोई ज्यादा काबिल जिक्र नहीं है। रिजवान गया, मलक मुकर्रब ने पूछा, जिब्राइल अमीन ने अल्लाह के रसूल ये क्या असरार थे, ये क्या इशारे थे। वहां से ये हुक्म आया कि कायनात के खजाने तुम्हारे लिए मुहैया कर दिए गए हैं, कबूल करो। और आपने कहा कि जिसको इतनी बड़ी दौलत दी अब उसको इन खजानों की क्या जरूरत है, वो कौन सी दौलत आपको अता हुई है। इरशाद फरमाया, मेरे लिए जो सबसे बड़ी दौलत है जो मुझको अल्लाह ने अता की है वो है शफाअत। यह है तफसीर मासूम का इक्तिबास। मैंने नफ्स मासूम को बयान करने की इस मकाम पर कोशिश की। मासूम फरमाते ऐसी मंजिल पर यह आयत आई, बल कज़्ज़बू बिस्साअति, वो तो तकज़ीब कर रहे हैं महशर की, यानी अगर उनको रोज़ महशर का यकीन होता तो तेरी शफाअत को तस्लीम करते, मगर चूंकि इनकार कर रहे हैं रोज महशर का اس لیے تجھے شفیع نہیں جانتے، جب شفیع نہیں جانتے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی دولتیں کم از کم تیرے پاس رہیں۔ اے حبیب، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو تیز تر کر دیا ہے۔ فاعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا، ہم نے تیار کر لیا ہے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے سعیر کو۔ وَإِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، اور محشر میں جب دور سے نگاہوں میں ان کے جہنم آئے گی، دور سے جب ان کی آنکھوں میں جہنم کے شعلے آئیں گے، تو اس وقت وہ اس کے غصے کو دیکھیں گے، وہ اس کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے، اس کے تغیظ کو، اس کے غیظ کو، اس کے ظفیر کو، اس کی آواز کو وہ اس وقت سنیں گے۔ بہت دور سے وہ جان لیں گے کہ کون سا موقف ان کے لیے ہے اور ان کا مسکن کہاں ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب ان کو ڈال دیا جائے گا اس مکان میں، اور اس طرح سے کہ وہ رسن بستہ ہوں گے، وہ زنجیروں میں کسے ہوئے ہوں گے، جب ان کو ڈال دیا جائے گا اس منزل پر، تو اس وقت ان کو بجے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ دعو ہونا والے کا صبورا، اس وقت وہ چلائیں گے، دعا کریں گے، فریاد کریں گے کہ پروردگار اب موت دے دے، اب تباہی دے دے، اب ہم کو معدوم کر دے، اب ہم کو فنا کر دے، تاکہ ہم اس ذائقے کو چکھ نہ سکیں، تاکہ ہم باقی ہی نہ رہیں کہ یہ آتش ہم کو نقصان پہنچا سکے۔ اپنے کو معدوم دیکھنا وہ پسند کریں گے۔ اس دن وہ دعا کریں گے، دعو ہونا لے کا صبورا صبورا، ارشاد ہوا کہ دیکھو آج کے دن تم پکار تو رہے ہو، دعا تو کر رہے ہو اپنی تباہی کے لیے، یہ دعائیں کہ تم کو تباہ کر دیا جائے، معدوم کر دیا جائے، یہ دعا کیا ایک مرتبہ تم کو تباہ کیا جائے گا؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا کثیرا، تم ایک مرتبہ کی تباہی کے لیے دعا نہ کرو، اب ہمیشہ ہمیشہ کی تباہیوں کے لیے دعا کرتے رہو، اور یہ دعا کرو کہ روز تم تباہ ہوتے رہو، روز برباد ہوتے رہو۔ یعنی آیات عذاب الہی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا کہ جہاں پیغمبر اسلام کی شفاعت کا انکار کر کے روز محشر کا کوئی منکر ہو جائے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس طرح سے ہم جہنم کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی تباہی چاہیں گے۔ اور یہ آخری آیت 18 کہ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون، پوچھو اے رسول کیا یہ بہتر ہے یا وہ دوام نعمت، یا وہ ہمیشہ کی جنت، یا وہ جاودانی لذت بہتر ہے جس کا وعدہ صاحبان تقویٰ سے کیا گیا ہے، صاحبان زہد سے کیا گیا ہے، متقی بندوں سے کیا گیا ہے، بتلاؤ کیا پسند ہے؟ پوچھو اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، اور وہ جنت وہ وہی ہے کہ جہاں ان کے لیے صلہ ہے، ان کے لیے عنایت ہے، اور ان کو تذکرہ ہے۔ پر سن رہے تھے جہنم کے خود بڑا کام ہے اللہ، مگر انسانوں کوئی ایک کام اپنے ذمے لے، کوئی اور صاحب اگر یہ کام اپنے ذمے لے لیں تو وہ بھی ایک بندگی کا فرض ادا کریں گے۔ ہم بھی اپنے ذمے کام رکھتے ہیں، ہم بھی اسی کی بندگی کر رہے ہیں، جہنم سے انکار نہیں ہے۔ جو معصیت پروردگار کی راہ میں آگے بڑھے گا یقیناً جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں کیا کیا ہوگا، کیا کچھ نہ ہوگا، اس کی تفصیل کے لیے ظاہر ہے کہ بہت سی یقین کتابوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ہر طبقے میں کیا ہے، کیسی آگ ہے، کیسے شعلے ہیں۔ بہر صورت کیونکہ اس کا تعلق بھی ایک عادت سے ہے، اور وہ عادت کبھی بظاہر گویا اس عادت سے ہم دو چار نہیں ہوئے اور کبھی موقع بھی نہیں ملا، اس لیے تفصیل جہنم سے ہمیشہ میں نے گریز کیا ہے۔ اور اس لیے نہیں گریز کیا ہے کہ میں خدا نخواستہ قاتم بدہن جہنم یا عذاب جہنم کا منہ، بلکہ صرف میں یہ سمجھ کر کہ میری گفتگو عموماً ان دوستوں سے رہی ہے کہ جن دوستوں کے متعلق مجھے اس کا یقین ہے کہ ان کا یقین ایمان ان کو اتنی دور رکھے گا محشر سے کہ جائے یاد ہوا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئك انها مبعدون۔ 21واں سورہ سورۃ الانبیاء، ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہماری طرف سے نیکیاں بڑھ کر گھیر لیتی ہیں وہ شیر محشر سے بھی دور رکھیں گے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ان الذین سبقت لهم من الحسنى سے مراد وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں، جن کے دلوں میں مسلسل ہماری محبت کار فرما رہی ہے۔ اس نفس معصوم کے بعد اب ہمارے لیے یہ لازم نہیں ہو گھر میں کسی اور سمت پر جا کر گفتگو کریں۔ کلام مجید کی یہ آیتیں موجود ہیں، عذاب کی آیتیں قرآن میں کئی مقامات پر ہیں، ڈرنے کا مقام ہے، خوف کا مقام ہے۔ انبیاء مرسلین ڈرتے تھے، یحیی بن زکریا کے متعلق خود بتلایا گیا ہے کہ اس طرح سے خوف کے عالم میں چیخ مارتے ہوئے گھر سے نکلتے تھے کہ دنوں اور ہفتوں ان کی والدہ گرامی ان کو ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ اللہ سے ایسے بھی بندے پائے گئے امت ختم المرسلین میں کہ جن کو کبھی خوف محشر سے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ خود ائمہ کے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ ان کے لیے بھی ایک مقام تھا کہ جب وہ بندگی کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ اتنا کانپتے، اتنا ڈرتے کہ جیسے سانپ کا کاٹا کانپنے لگتا ہے۔ مگر اس کے باوجود سید الصادقین کو یہ جملے یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ارشاد فرمایا عبادت تین قسم کی ہوتی ہے، ایک عبادت تو وہ ہے جس کو تاجروں کی عبادت کہتے ہیں کہ یہ ہم عبادت کر رہے ہیں، بتاؤ سودا کیا ہے، اجر کیا دو گے۔ ایک عبادت وہ ہے کہ جس کو غلاموں کی عبادت کہتے ہیں کہ اگر عبادت نہیں کریں گے تو تو جہنم میں ڈال دے گا۔ ارشاد فرمایا تیسری عبادت وہ بندگان آزاد کی عبادت ہے کہ اللہ کو مستحق عبادت جان کر سجدہ کرے، اور وہ عبادت ہماری ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ ائمہ علیہم السلام پر جو کیفیت جو عالم صلات میں طاری ہوتی تھی وہ عقاب و عذاب کے خوف سے طاری ہوتی تھی تو میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس لیے تیار نہیں ہوں کہ وہاں تو عبادت احرار ہے، عبادت عبید نہیں، عبادت تجار نہیں، عبادت عبید وہ ہے کہ جہاں خوف جہنم سے کوئی عبادت کرے، عبادت تجار وہ ہے کہ جہاں طمع جنت میں کوئی عبادت کرے، عبادت احرار وہ ہے، مردان آزاد کی عبادت وہ ہے کہ جہنم میں ڈال یا جنت میں ڈال دے، ہم خود کو مستحق عبادت سمجھ رہے ہیں، اس لیے یہ سجدہ ہو رہا ہے۔ آکش پورا شناخت جارا چکن سر بندو یالو خان مارا چکن دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی، دیوانہ تو ہر دو جہاں را چکن، تیرا دیوانہ جنت کو لے کے کیا کرے، جہنم میں جا کے کیا کرے، تیرا دیوانہ دونوں جہان کو لے کے کیا کرے، اس کو تو اپنے مولا سے کام ہے، جہاں تجلی ہو وہ اس مقام پر ہو، اب کوثر کے پاس تجلی ہو تو وہاں ہوگا، اور اگر آراف میں تجلی ہو تو وہاں ہوگا، اور اگر کسی دروازے پر قسیم الجنت والنار کھڑا ہو تو وہاں ہوگا، اس کو تو اپنے مولا سے کام ہے۔ یہی وہ منزل ہے جہاں انسان ہوا، کہ سنو انسانوں میں ایک منزل ہے، ایک درجہ ہے جس کو مقام تقوا کہتے ہیں، اور یہ ہے متقی، جس کے لیے ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے جنت کا، دوامی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور آیت 18 کہاں ختم ہوتی ہے؟ وہ کان وعد اللہ مسئولا، اور اللہ کا یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کے متعلق متقی سوال کر سکتا ہے، کہاں ہے وعدہ؟ اور ہم ہیں وعدے کے وفا کرنے والے، وہ من اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ میں مصائب پر نہیں آتا ہوں، دیکھیے یہی آیت ہے، وہ کان عہد اللہ مسئولا، جب خدا عہد کرے تو بندہ پوچھ سکتا ہے، بندہ پوچھ سکتا ہے اس منزل پر، اسی کو حسین پوچھ رہے تھے، آخری سجدے میں حسین پوچھ رہے تھے، خود وفری کو بے حدی ان سے بے حد، میں نے تیرے وعدے کو پورا کیا، تو اپنے وعدے کو پورا کر، تو اپنے وعدے کو پورا کر، اور اسی کے لیے کہا وکاؤن عہد اللہ سے مسئولا، اللہ کا وعدہ وہی ہے کہ جہاں متقی پوچھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کہاں پورا ہوگا، کس طرح سے پورا ہوگا، کن حالات میں پورا ہوگا۔ اپنے آپ کو ذات واجب میں مسئول کہا ہے اس مقام پر، اس مقام پہ مسئول کہا ہے کہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ اس بندہ نوازی کو دیکھیے، اس ذرہ پروری کو دیکھیے، اس عبد نوازی کو دیکھیے، ایک کس قدر مقام بندگی کو بلندی عطا کی گئی ہے۔ بہر صورت ہم 18 آیت پر پہنچ چکے، ہماری تقریر کا سلسلہ جاری ہے، وہی سلسلہ جو کل جس کو ہم نے شروع کیا تھا، چاہتے تھے کہ آیتوں کے ساتھ ساتھ چند امور بھی آپ پر روشن ہو۔ نگاہ انسان مادیت کی عادی ہے، اس کی نگاہوں میں چمک دمک رنگ نظارے جلوے عارضی روشنیاں تبختر تفاخر تکاثر خدم حسم نوکر چاکر قصور محل، یہ ساری دنیا کی رنگینیاں انسان کو اس تمیز سے ہٹاتی ہیں کہ جہاں انسان یہ تمیز کرے، یہ تمیز کرے کہ اگر کہیں یہ ساری نیرنگیاں موجود ہوں تو کیا وہی ہے اللہ کا محبوب بندہ، اور اگر یہ نیرنگیاں کہیں نہ پائی جائیں تو کیا خداوند عالم نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر رکھا ہے۔ یہ عام طور پر فطرت کے انسان کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے. آدم سے لے کے تا دم اور آج سے لے کے قیامت تک جب تک نوع انسانی باقی رہے گی ہمیشہ جیسا کہ کل عرض کر رہا تھا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. یہ فقط ظاہر حیات دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے باطن سے اور اس کے انجام سے یہ غافل ہیں, اس کے انجام سے یہ غافل ہیں. امیر المومنین نے خطبہ شقشقیہ کے خاتمے پر ایک خاص آیت کی طرف اشارہ کیا اور اس طرح سے اشارہ کیا کہ انہوں نے ایسی دنیا طلبی کی اور اس طرح سے دنیا کے پیچھے دوڑے انہم لم یسمعوا کلام اللہ حیث یقول, گویا انہوں نے اللہ کے کلام کو کبھی سنا ہی نہ تھا. یہ ایسے دوڑے اس دنیا کے پیچھے انہم لم یسمعوا کلام اللہ حیث یقول. اب اس کے بعد آئے پڑھتے تلک دار الآخرہ نجعلها للذين لا يريدون عفوا ولا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. کہ یہ دار دنیا جس کو تم واقعی نیرنگیوں کا گھر سمجھتے ہو یہ ہم ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں کہ جو آخرت کے طلبگار نہ ہو مگر جو دار آخرت مانتے سن کا دار الآخرت جو عاقبت چاہے وہ ہمیشہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں علو نہ مانگے, جو دنیا میں فساد نہ کریں, جو دنیا میں برتری کو نہ ڈھونڈیں, جو دنیا میں بزرگی نہ چاہیں. اور ہمیشہ یاد رکھو کہ انجام متقین ہی کے لیے ہے. تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. بلا واللہ لقد سمعوها وضعوها. امیر المومنین نے قسم کو یاد فرمایا ہے, خدا کی قسم انہوں نے اس آیت کو سنا بھی تھا, یہ آیت یاد بھی تھی. ولكن حليت الدنيا في اعينهم وراقهم زمرجها. لیکن مصیبت یہ تھی کہ دنیا ان کی آنکھوں میں گھر بنا چکی تھی, دنیا کی نیرنگیوں نے ان کے دلوں میں جگہ لے لی تھی, دنیا کی رنگینیوں نے ان کو اپنا بنا لیا تھا. چکچکیہ تو امیر المومنین کی زندگی کا اہم ترین واقعہ کہ جہاں آپ اپنی پالیسی کا اعلان کریں کہ دیکھو ہم چپ تھے اور اس لیے چپ تھے کہ والعاقبۃ للمتقین, اور یہ بھی جان رہے تھے کہ یہ آیت ہے اور اس کو انہوں نے سنا تھا اور محفوظ کر لیا تھا. لیکن حلیت الدنیا فی اعینہم وراقہم زبرجہا. اور اس کے بعد فوالذی فلق الحب وبرع النسم, اس کی قسم جو دانے کو شگافتا کرتا ہے, اس کی قسم جس کے حکم سے کوپلیں سر نکالتی ہیں. لولا حضور الحاضر وقیوم الحجۃ لوجود الناس وما اخذ اللہ علی العلماء ان لا یقاروا علی حجۃ ظالم ولو سقط مظلوم لالفیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها. خدا کی قسم اگر یہ مجمع ظلم جبر کرنے والا میرے گھر پر جمع نہ ہوتا، اور اگر قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال نہ کیا جاتا کہ جب تم کو موقع ملا تھا تو تم نے ایک عدل کا نمونہ کیوں قائم نہیں کیا، اگر یہ سوال نہ ہونے والا ہوتا تو میں اس ناقے پر اس کی مہار کو ڈال کر اسی طرف ہانک دیتا، اور جو جام سے پہلی مرتبہ پیا گیا تھا میں اسی ساگر سے سب کو سیراب کر دیتا کہ جاؤ ادھر جاؤ جہاں تم کو دنیا مل جائے۔ مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین، بہت غور سے سنیے، یہ منزل نہایت عام ہے، مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کا اس جملہ یہ اس جملے کو آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا کہ اگر حکم نہ ہوتا تو میں تو اس ناقے کو ہانک دیتا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کسی کو موقع نہیں ہے کہ وہ عدل کے نمونے کو قائم کرے، اگر کسی کو زمانہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کوئی مثالی نمونہ صاحب امر کی حکومت کا پیش کرے، اور اگر وہ چپ ہو جائے، سن ہو کر لے، کھانا نشین ہو جائے، تو اس پر مجال نہیں کہ کوئی مسلم میں اعتراض کرے کہ اپنے حق کو چھوڑ کے بیٹھے تھے۔ دیکھیے جملے کو پھر سمجھ لیجیے، اگر یہ مجھ سے پوچھا نہ جاتا کہ جب موقع ملا تھا تو تم نے عدل کو کیوں قائم نہیں کیا، میں اس ناقے کو ادھر ہانک دیتا، تو گویا تکلیفیں کروی نہیں ہے ابھی بھی کہ اس ناقے کو منزل تک پہنچائیں۔ ایک موقع مل گیا تھا اور آپ نے خدمت، ایک موقع مل گیا تھا آپ نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو ایک نمونہ ہے، اس طرح سے بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے، کام کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں نہیں چاہتا کہ ان مسائل پر اور مزید گفتگو ہو، البتہ آپ کی اطلاع کے لیے اگر آپ میں سے کوئی صاحب کام کرنا چاہے اور سمجھنا چاہے تو اسی خطبہ چکچکیہ کے آخری حصے کا ترجمہ کیا ہے مولانا روم نے اپنی مثنوی کے دفتر اول میں، اور دفتر اول کے آخری حصے میں چکچکیہ کا ترجمہ کیا ہے، اور ان کے آخری اشعار کا تقریباً مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے اوٹ تن را بدن سا تئی کند، وہ جو اپنے خواہش نفس کو اس طرح سے ہلاک کرے، وہ جو اپنے جسم کی خواہشات کو یوں دور کرے، ان کے اوٹ تن را بدن سا تئی کند، پھر سے میری و خلافت تئی کند، اس کو میری اور خلافت کی ہوس نہیں ہوتی، گو بظاہر او خود اندر جاہو حکم، یہ ہے وہ ترجمہ، اگرچہ بظاہر وہ تخت پر آیا، کیوں آیا، تا نمایت کی گرارا راہ حکم، تاکہ دوسروں کو بتلائے کہ حکومت کا طریقہ یہ ہے۔ یہ ہے مولانا روم، اور آج یہ مثنوی چھپی ہوئی ہے، کسی جگہ سے منگوائیے، کسی کو پڑھ کے سنا دیجئے کہ بھئی یہ شعر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، ابھی ان یہ شعروں کو باقی رکھا گیا ہے، ابھی ہٹایا نہیں ہے، ابھی معلوم نہیں کن مصلحتوں کی بنا پہ باقی رکھا ہے۔ بہرحال یہ اشعار موجود ہے، جو بظاہر او سدندر جاہے ہو تا نمائے دیگرارا راہ حکم تاکہ دوسروں کو بتلائے کہ حکومت کے طریقے کیا ہوتے ہیں اور حکمرانی کا طریقہ سکھلانے کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا. گفتگو کو اس منزل پر روکتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک اور بات حاضر کر دوں اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب یہ چاہا کہ مسلمان صحیح معنی میں نژاد اسلام سے آگاہ ہو اور اپنے آپ کو خمیر اسلام سے نزدیک کر لیں تو تمام تر کوشش پیغمبر کی یہ رہی کہ فقط آیتوں کی تلاوت ہی نہ ہو بلکہ آیتوں کی تفسیر کے سانچوں میں ایسی زندگیاں بھی بھری ہوئی ہیں کہ وہ امت کے لیے ایڈیل یعنی مثالی نمونے ہیں. اگر کل کی تقریر ذہن میں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ میرا جملہ آج کا اب نیا نہیں ہوگا آپ کے لیے. پیغمبر اسلام نے یہ چاہا کہ چند ایسی ہستیاں ہوں جو آیات قرآن کے سانچے میں اپنی زندگیوں کو ڈھال کر وارثان کتاب بن جائے. یعنی پیغمبر کی یہ کوشش اگر کوئی ثابت کر دے کہ پوری امت کو وارث کتاب بنا ہے انتظار تم بھی کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. کاروان حیات آگے بڑھ رہا ہے افراد کو اب بھی کٹولا جا رہا ہے اپرادھ کو اب بھی نکھارا جا رہا ہے کہ کہیں سے کوئی نکل آئے. میں کیا گفتگو کر رہا ہوں الامام ابو وسیع کا یہ مشہور کتاب ہے آج کل جو جس کو سمجھا جاتا ہے کہ اسلام میں سیاست پر بہت ہی اچھی کتاب لکھی گئی الامام ابو وسیع کا جنوری کی. اچھا اسی کے تتبع میں مصر نے کتابیں لکھی ہیں امامت پر آج کل امامت تو ان کا مطلب کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب عالم اسلام کے لیے ان کے اتحاد کے لیے ان کی سربلندی کے لیے ان کی کامیابی کے لیے ان کے بیلنس کو ایک جا کرنے کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے. ایک امام کی ضرورت اور وہ امام اب عراق سے ہو حجاز سے ہو مکے سے ہو یمن سے ہو مصر سے ہو پاکستان سے ہو جاوا سے ہو کہیں سے ہو کوئی مرد حق بھی نکلے اور نکل کر یہ پورے عالم اسلام کو ایک جا متحد کر. یعنی اب تصور امامت میں ایک سیاسی رجحانات آ گئے. تو اب تک جس انداز سے ڈھونڈ رہے تھے وہ انداز کچھ اور تھا. اب ڈھونڈنے کا طریقہ کچھ اور ہے. اب تک ڈھونڈ رہے تھے کرامتوں میں اب ڈھونڈ رہے ہیں سیاستوں میں کہ کوئی ملے تو اقوام عالم میں مسلمان کا مقام معین ہو جائے مقام معین ہو جائے مسلمان کا. مگر نظر اب کہاں ہے تقریر ختم ہو رہی ہے نظر کہاں ہے پھر بھی دنیا نظر کہاں ہے پھر بھی حکومت پھر بھی معاشرہ